na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 września, minęła 9. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W Zdebniku koło Wadowic trwa dogaszanie hali produkcyjnej po pożarze, który wybuchł wczoraj. W Warszawie liderzy Zjednoczonej Prawicy podpisali nowe porozumienie koalicyjne. Największe gwiazdy polskiej i białoruskiej muzyki rozrywkowej wystąpiły na Stadionie Narodowym. Trwa dogaszanie hali produkcyjnej w Zdebniku koło Wadowic. Ogień wybuchł wczoraj wieczorem, a akcja strażaków rozpoczęła się po 19:00. Pożar objął cały budynek zakładu produkującego obuwie. Jak przekazał dowodzący akcją Wojciech Grzybczyk z powiatowej komendy w Wadowicach, w hali znajdowały się materiały łatwopalne. Akcja trudna z uwagi na zakład produkcyjny, który posiadał również lakiery, rozpuszczalniki i inne substancje chemiczne, które stwarzały zagrożenie, kolejne zagrożenie wtórne dla prowadzących działania strażaków. Trwa akcja dogaszania pożaru, więc dopiero po akcji, przy udziale policji i udziale biegłego, podejmiemy czynności w celu wyjaśnienia okoliczności powstania pożaru. W sumie akcja trwa już od ponad 12 godzin. Ewakuowano pobliski Dom Pomocy Społecznej. Przez całą noc zablokowana była Krajowa 52 z Kalwarii Zebrzydowskiej do Głogoczowa. Liderzy ugrupowań tworzących Zjednoczoną Prawicę podpisali w Warszawie nowe porozumienie koalicyjne. Podkreślali, że dokument wskazuje na jedność i stabilność koalicji. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił, że jest przekonany, że dzień dobrze się zapisze w naszej historii. Mamy przed sobą 3 lata do kolejnych wyborów parlamentarnych, dodał. Jestem zupełnie pewien, że to będą lata dobrze wykorzystane dla Polski. Premier Mateusz Morawiecki wyraził zadowolenie z faktu, że doszło do potwierdzenia pełnej jedności, która dzisiaj jest tak bardzo potrzebna. Mamy stabilny rząd, mamy stabilną większość parlamentarną. Zwyciężyła odpowiedzialność, zwyciężyła Polska. Lider porozumienia Jarosław Gowin powiedział, że koalicjanci doszli do wspólnych ustaleń dotyczących nowego programu rządowego na najbliższe 3 lata. Z kolei Zbigniew Ziobro, reprezentujący Solidarną Polskę, zaznaczył, że czas pokazał, a czas się nie myli, że 5 ostatnich lat to dobre lata dla Polski i takie będą kolejne. Sylwia Białek, Polskie Radio. Na Stadionie Narodowym wieczorem podczas koncertu Solidarni z Białorusią wystąpiły największe gwiazdy polskiej i białoruskiej muzyki rozrywkowej. Występy artystów oglądały tysiące widzów. Dziękuję wszystkim, kto podtrzymuje nas w ten ciężki moment. Żyje Białoruś! Nasi zachodni sąsiedzi również nam kiedyś pomagali i teraz jest nasza kolej. Po prostu powinniśmy się solidaryzować, powinniśmy być z drugim człowiekiem. Pełen szacunek, pełen respekt. No i cóż, serdeczne pozdrowienia dla Białorusi. Jestem z Białorusi i jestem w opozycji. Mój tata jest w opozycji, wszystkie rodziny jest w opozycji i temu jestem tu. Wspieramy ich, żeby czuli się dobrze przyjęci w Polsce, żeby widzieli, że Polacy też są za nimi. Nie jesteście sami. Wolna Białoruś. Podczas koncertu wystąpili m.in. Igor Herbut, Natalia Nekiel, Grzegorz Markowski, Krzysztof Cugowski czy chłopcy z Placu Broni. W belgijskim mieście Lommel zostanie dzisiaj oddany hołd żołnierzom generała Stanisława Maczka, którzy wyzwalali Flandrię spod okupacji niemieckiej. We wrześniu 1944 roku pierwsza dywizja pancerna kontynuowała zwycięski marsz przez Belgię i Holandię. Beata Płomecka. Uroczystości w Lommel organizowane są co roku w ostatnią niedzielę września. To jest coś, co od lat jest takim głównym punktem pamięci Polonii i Belgów o Polsce. Jednak w tym roku, jak powiedział mi ambasador Polski w Belgii Artur Orzechowski, uroczystości będą mieć ograniczony charakter. Dla nas uroczystość na cmentarzu Lommel jest bardzo ważna. Natomiast pamiętając o bezpieczeństwie naszych obywateli Polonii, chcemy tę uroczystość zorganizować w bardzo ograniczonym zakresie. Z udziałem kilkudziesięciu osób, tak żeby to święto Polski i święto polskich żołnierzy utrzymać. Polski cmentarz wojskowy w miejscowości Lommel jest największym i najsłynniejszym w Belgii. Spoczywa tam 257 polskich żołnierzy, głównie z pierwszej dywizji pancernej generała Stanisława Maczka, ale są też groby polskich lotników. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj dużo chmur, możliwe też przejaśnienia, ale pojawią się także opady deszczu. Padać będzie głównie na Pomorzu, Lubelszczyźnie i Mazowszu. Poza tym pojawi się silny wiatr w porywach do 65 km na godzinę. Na termometrach przeważnie od 10 do 15 stopni, a cieplej będzie na wybrzeżu, Pomorzu i północnym wschodzie od 16 do 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wydaje ci się, że wokół ciebie wszystko się zmienia. Twoje dzieci zaczynają samodzielnie budować swoją przyszłość. A ty? Ty też możesz zmienić coś na lepsze. Zrób pierwszy krok. Weź pożyczkę gotówkową online w PKO Banku Polskim. Skorzystaj z pomocy pracowników naszych oddziałów bez wychodzenia z domu. Pieniądze możesz otrzymać nawet w dniu złożenia wniosku. Dobrze ci się wydaje. Z PKO Bankiem Polskim. RRSO 12,05%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Bohaterzy domu. Planujesz remont? Taka okazja zdarza się tylko raz w roku. Zapraszamy na Dni Bohatera Domu. 21 dni pełnych atrakcji i promocji. Od poniedziałku do środy 30 września. 15% rabatu na farby kolorowe. Sprawdź szczegóły w regulaminie. Dni Bohatera Domu tylko w Leroy Merlin. Tato, pamiętasz, jak gadaliśmy o funduszach europejskich? Tak, widać je na każdym kroku. A wiesz, że zaraz będą dni otwarte funduszy europejskich? No nie wiem, nie bardzo mam ochotę na wycieczki. Nigdzie nie trzeba iść. W tym roku wszystko zobaczymy na kompie. Już od 25 do 27 września weź udział w dniach otwartych funduszy europejskich w swoim własnym domu. Wejdź na Dni Otwarte EU i zobacz projekty zrealizowane ze środków unijnych. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. O, to chyba Antena. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Be our guest, be our guest. Put our service to the test. Tie your napkin round your neck, sherry, and we'll provide the rest. Soup du jour, hot hors d'oeuvres. Why we only live to serve. Try the grey stuff, it's delicious. Don't believe me, ask the dishes. Under the sea, under the sea. Darling, it's better, don't waste weather. Take it from me. What do they got? A lot of sand. We got a hyperstation bed. Each little clam, you know how to jam. You're under the sea. I won't give up. What a wonderful river that affair. Hakuna Matata, ain't no passing craze. It means no worries for the rest of your days. It's our problem-free philosophy. Hakuna Matata. Never let me say have a wish or two or three. Dzień dobry, Franku, poranku. Chyba dzisiaj zaliczyłyśmy falstart, co? Tak bardzo chciałyście już coś powiedzieć na tej antenie, że się nam wymsknęło spod kontroli. Ale wiecie co? Ja ten program uwielbiam właśnie za to, że tutaj spod kontroli wymykają się nam różne rzeczy. No i potem jest spontanicznie i nieprzewidywalnie. Franku Poranku, witam cię. Dzień dobry. Nie myśl sobie, że o tobie zapomniałam, ale witam także bardzo serdecznie. moje dzwoneczki. A wiecie, dlaczego tak o was mówię? Czemu? Bo ciągle gadamy? Nie, bo macie taki piękny, perlisty, beztroski śmiech. I wiecie co, tak sobie pomyślałam wczoraj, że bardzo chciałabym ten śmiech nagrać. Wiecie dlaczego? Czemu? Bo w życiu każdego człowieka są chwile radosne, ale też są smutne chwile. Zgadza się? Wy też takie macie? Czasami. No to wtedy, gdybym sobie tak włączyła ten wasz śmiech, to by szybciej minęło. Zgadza się? No może. No dobrze, a co was najbardziej potrafi rozśmieszyć? Wydaje mi się, że jak moja przyjaciółka na lekcji próbuje mnie rozśmieszyć i trzeba być cicho, to wtedy jest najśmieszniej, dlatego bo trzeba być cicho i nigdy nie można się śmiać i wtedy jest najśmieszniej. Tak jest, to witam jest cię śmieszne. Tosiu, dzień dobry. Dzień dobry. O, sama prawda. Dzień dobry. Alu, a u ciebie? Oj, nie wiem, mnie śmieszą moje koty i właśnie to samo co Tosia. Ja mam nadzieję, że to, co wydarzy się niebawem, sprawi wam frajdę i przywoła na waszej buzi szeroki uśmiech. Uśmiech kogoś, kto zamienia się w zagadkowego detektywa. Podpowiedź numer... Jeden! To ciekawe. Mają pole widzenia, czyli bohaterki naszej zagadki, mają pole widzenia całe 300 stopni. Zatem wcale nie muszą obracać głowy, żeby zobaczyć, co dzieje się z tyłu. Chciałybyście tak? No. Bardzo. Aha, ja też. No, obserwować z każdej strony. Dawno, dawno temu Egipcjanie wierzyli, że bohaterki naszej zagadki są święte. Wielbłądy. Najwięcej ich na świecie mieszka w Chinach. A na całym świecie jest ich ponad miliard. Ojeju, dużo. Mhm. Ich samice są bardzo dobrymi mamami. I wiecie co? Potrafią ze swoimi dziećmi tworzyć naprawdę głębokie więzi. Jest rok 1493. Krzysztof Kolumb właśnie dopływa... dokąd? Ameryki. Brawo, Tośka. Ha. I właśnie wtedy okazuje się, że na pokładzie jego statku są one, bohaterki naszej zagadki, czyli... Chlipka. Ja nie wiem czemu, ale zawsze mi się, jak ma się tak mega dużą parę, jak ma się mega dużo oczu, parę oczu, to mi się kojarzy zawsze z owadami takimi, jak z filmu, jak zawsze jest pokazane tak dużo obrazów, jak widzi mucha na przykład, to tak dużo takich szkiełek. Jak, zeskanowanych. Tak, no dokładnie. Nie są to ani wielbłądy, ani owady. Macie dosyć duży rozrzut. Naprawdę? To nie są owady? To nie są owady. Z wielką pasją hodował je także niejaki George Washington. Bohaterki naszej zagadki są szczerbate. Nie mają zębów w całej swojej górnej szczęce. No to nie krokodyl chyba. Też nie. No nie. Ich dzieci, zwane jagniętami, potrafią chodzić już kilka minut po urodzeniu. To nie jest dobra podpowiedź? Nie, to szybko. To ja wiem. No dobra, idźmy dalej. My często tak nie myślimy i bardzo często o tym nie wiemy, ale bohaterki naszej zagadki są bardzo inteligentne. Dokładnie tak jak krowy, czy nawet świnki. Chciałam powiedzieć krowy, już jednak nie. No widzicie, jednak nie. One potrafią rozpoznać nawet 50 twarzy innych bohaterek naszej zagadki z własnego stada. Co więcej, potrafią pamiętać je przez calusieńkie 2 lata. O, cholipka. No co pani namieszała? Wiemy, że to nie są owady, wiemy, że to nie są wielbłądy. Wiemy, że to nie są... No, to dużo są wiemy. Krowy. Nie wiem, co to jest. Nie wiem. No dobra, to jeszcze tak. To też jest, no tak, to też jest niezwykle interesujące. Zdarza się oczywiście, że bohaterki naszej zagadki chorują. I wiecie, co takiego one wtedy robią? Co takiego? A to mnie zaskoczyło. One same potrafią się uzdrowić. Dokładnie wiedzą, które rośliny zjeść, aby wyzdrowieć. No i bohaterki naszej zagadki dobrze znają takie uczucia jak... Co to za uczucie? Cześć. Dobra, brawo. I też takie. To? Zadowolenie? Wściekły. No, raczej zadowolony ten człowiek nie był. I jeszcze potrafią rozpoznać takie emocje. Jakie dziwne odgłosy. Tak, nie wygląda wam to na rozpacz? Smutek. No i jeszcze takie potrafią rozpoznać. Znudzenie? No, znudzenie, jasne. I jeszcze takie potrafią rozpoznać. Takie obrzydliwe, tak jest. Obrzydzenie. Ale potrafią rozpoznać także i te. Radość! Ojej, ale wam podpowiedziałam. Ciekawa jestem, kto trafi. Ala stawia na? Nie wiem. Ja też nie wiem, szczerze mówiąc, naprawdę. Szczerze wam powiem, że gdybym ja miała zgadywać, też bym nie wiedziała, ale jestem w tej lepszej sytuacji, że wiem ja. I wie także pani Irena Kwiatkowska. To zajęcie jest górali, by wypasać je na hali. No to teraz numer telefonu poproszę. 22 i 7 trójek. A dodajmy czadu. Dzieciaki, do domu! Nie zaraz, tylko już! Są gdzieś takie kraje, gdzie się jedzie żywot spokojny i bez troski, gdzie nie trzeba uszu myć, gdzie można wreszcie sobą być, można żyć z daleka od globalnej wioski. Dziurawa łajba niesie nas na dziki ląd, odkryjemy wyspę, gdzie przyjemniej żyć. Gdzie ocen nikt nie stawia, można po 9 wstawać, nie trafią nawet z mapą tam dorośli. Dzieciaki, ruszamy, niech chłopiec ma na zanią stróż. Nie dzwońcie do mamy, bo do mamy dzwoni tylko kurz. Ściągnijcie fotki, nie strachcie się polskami. Nieznaną odnajdziemy naszą ziemię obiecaną. Życie w domu nam obrzydło i szczepiące w oczy mydło. Już oddala się od domu statek widmo. Dzieciaki, ruszamy, niech chłopiec ma na zanią stróż. Nie dzwońcie do mamy, bo do mamy dzwoni tylko kurz. Ściągnijcie Polski, gdy straszne się polskami. Starannie. Odcudowniej jest na morzu, tak cudownie jest na morzu, najcudowniej jest na morzu, ginąć marnie. Odcudownie jest na morzu, tak cudownie jest na morzu, najcudowniej jest na morzu, ginąć marnie. Dzieciaki, ruszamy, niech chłopiec ma na zanią stróż. Nie dzwońcie do mamy, bo do mamy dzwoni tylko tchórz. Ściągnijcie Polski, piosenki do grania. Na czym to są? Bębnach. O rety, pytam was od 500 lat i ciągle nie wiecie. Piosenki do grania na? No, na czym można grać piosenki? No na nosie, nie? No to też. Piosenki do grania na nosie, dzieciaki do domu. Woła tak ktoś? Mama. Tak? No to zazwyczaj mama. Na przykład dzwoni. Tosia, gdzie jesteś? No z koleżanką na deskorolce. Wracaj, nie zjadłeś obiadu. No tak, a kiedyś było tak, mama otwierała okno i zamiast telefonu właśnie wychylała się i wołała. No bo ja to zawsze lubię. Każde czasy mają swój telefon. Ja sobie tak lubię sobie tak uciec z koleżanką i tak poczuć taką wolność bez rodziców, że wreszcie mamy taki swój czas i mama już nie musi mnie pilnować, bo mama nie wie, gdzie jestem. Więc zawsze mama dzwoni, gdzie jesteś? No tam i tam. No dobra, no to wracaj, bo nie zjadłeś obiadów. Dobra, wracam. No tak, ale no to tego służy też mama. Czy to się zgadza? Zgadza. No, o, już ktoś się do nas tutaj dostukuje, telefonista. A dostukuje się do nas pan Franciszek. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. To mam nadzieję, że Franku odpowiesz na naszą zagadkę, ale najpierw niech ona zabrzmi raz jeszcze. To zajęcie jest górali, by wypasać je na hali. No to bardzo poprosimy o odpowiedź. Owca. No to zapytajmy jeszcze same zainteresowane. Może powtórzę, że nie dosłyszałem. A teraz słyszysz? Tak. One mówią chyba tak. Ale zapytajmy jeszcze dorosłe samce owcy, czyli Barany! Barany jest! No to dla pewności jeszcze o opinię poproszę jagnięta. Jakie to słodkie. Słodkie? Wyobraź sobie kogoś, kto to teraz radio włączył. No, wygląda na to, że masz rację, Franku, jeżeli jeszcze z nami jesteś. Jestem. Jeżeli z nami jesteś, to teraz posłuchaj, bo specjalnie dla ciebie od naszej zagadkowej załogi będą profesjonalne fanfary. Fanfary! 3, 4. Tu, tu, tu, tu, tu. No bardzo dziękujemy, Franku. Serdecznie cię pozdrawiamy. No i nagradzamy. Pozdrawiam, do widzenia. Do widzenia, dziękujemy ci bardzo. Pa. To jeszcze mały quiz dla panienek. Dorosła samica owcy nazywa się jak? Owca. Maciorka. A dorosły samiec owcy nazywa się jak? Baran. A młodziutka owieczka to? Jagnięcie. Po prostu jagnię. I w tych podpowiedziach zagadkowych jagnię się pojawiło. Prawda? Prawda. Tak. No, a jeżeli chcielibyśmy teraz zostać przy mamie tego jagnięcia, to co oznaczają te dwa wyrazy? Czarna owca. Mówi się tak nieraz, prawda? Sorry, nie wiem, o co chodzi. Czarna owca? Nie słyszałeś się nigdy? Ja słyszałam, ale mi się zawsze kojarzyła z takim czarnym charakterem w jakimś filmie na przykład. Z taką osobą, która niby jest dobra, ale tak naprawdę w środku ma jakieś złe zamiary. Ale świetnie, świetnie to powiedziałaś. Czarna owca w ogóle to jest ktoś, kto jest uważany za na przykład osobę, która nie pasuje w towarzystwie, w stadzie. No nie, no właśnie nie pasuje. Ale wiecie co? Ja mam wrażenie, że do kogoś, o kim inni mówią czarna owca, wystarczy nieraz wyciągnąć rękę i wtedy, kto wie, może ta czarna owca zmieni kolor? Może się tak zdarzyć? Może. Może. A swoją drogą, czy wy wiecie, że owce potrafią się ze sobą zaprzyjaźnić? Potrafią się nawzajem bronić. Jest im bardzo smutno, kiedy człowiek ich przyjaciołom robi krzywdę. Nie są to zwykłe bajeczki, tylko to jest potwierdzone przez świat nauki. A nasze dzisiejsze poczytajki zabrzmią dla nas dzisiaj dokładnie w sprawie przyjaźni. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Ja jestem bardzo ciekawa, jak sobie poradzicie, bo przyniosłam do studia książkę. Co to za książka? Widzę, Alu, że ty jesteś fanką tej książki, tak? Znaczy książki, oglądałam pierwszą część filmu, mi się podobała i chciałam iść na drugą. Myślę, że będziesz miała ku temu okazję, ponieważ właśnie przedwczoraj druga część filmu Tarapaty 2 miała w kinach swoją premierę. Mhm. A ja trzymam w mojej lewej dłoni od serca książkę pod tytułem Klątwa Lucyny, czyli Tarapaty 2. I muszę wam powiedzieć, że wracałam z Wrocławia, to była taka międzynarodowa konferencja, gdzie dzieci mogły zadawać pytania osobom dorosłym, także politykom. I ja byłam moderatorem, prowadziłam tę debatę i przysłuchiwałam się tym pytaniom i odpowiedziom. I to musiało być ciekawe. To było niesamowicie ciekawe. Ale potem nie spodziewałam się, że już taka zmęczona, ale także zadowolona, kiedy wskoczyłam do pociągu, wyciągnęłam tę książkę, pomyślałam, przejrzę. I tak przejrzałam, że zatrzymałam się na ostatniej stronie. Ale teraz tę książkę, którą napisały dwie panie, Marta Karwowska i Katarzyna Rygiel, trzymam właśnie w dłoni i zacytuję fragmenty. To będą takie wędki zarzucone naszym zagadkowym słuchaczom, aby może posięgnęli po tę książkę. Ale wy, dziewczyny, te fragmenty super udźwiękowicie. Dobrze. Jej, tak? Oczywiście. Uwaga, wczujcie się w klimat. Uwaga. Wtem, kątem oka, złowiła jakiś ruch. Spojrzała w prawo, ale nikogo nie dostrzegła. Znowu to samo, jakby śledził ją duch. Zatrzymała się i w ciszy, której nie zakłócały jej kroki, usłyszała przyjemną, leciutko trzeszczącą muzykę. Melodia działała jak magnes albo zaklęcie. Przyzywała. Cichutko zadzwoniły dzwoneczki. Porozrzucane delikatnie. Potem, idąc za tymi dźwiękami, Julka weszła w wąskie przejście między pawilonami i nagle znalazła się w innym świecie. Wow. No dobra, to była taka próbka, okej. Okay. Pani Kasia Firz-Wojtkowska akceptuje. Akceptuje, realizuje ten program i akceptuje. Jeszcze jeden fragment, dobrze? Tarapatów 2. Uwaga, dziewczyny. Ni stąd, ni zowąd wszystko zaczęło mu się wymykać spod kontroli. Po pierwsze, nagle zaczęła mu przeszkadzać obecność Julki, z którą do tej pory spędzał więcej czasu niż z kimkolwiek innym. Czuł się z tym naprawdę fatalnie. Po I drugie... pasowałyby teraz te beczenia baranów? Tych baranów. Tak. No to proszę bardzo. Be. Po drugie, miał świadomość, że gdyby o tym wiedziała, na pewno byłoby jej przykro. I po trzecie, właśnie tego nie mógł sobie wybaczyć. Nie robił nic złego, ale mimo to miał wrażenie, że ją oszukuje. A to przecież przyjaciółka jego. Po czwarte, wciąż porównywał ją z Felą. I to także było wielkie świństwo. Podsumowując, jako przyjaciel zawodził na całej linii. Kła, kła, kła, kła. No dobrze, to przynajmniej ten finał zabrzmiał. Odkładamy książkę na naszą zagadkową półkę, ale mamy drugą książkę. Cudowną. Ona jest na pewno do pitulania, bo jak mama czyta, to co robi? Przytula. To przytula, jasne. I tu jest mistrzowski duet. Elżbieta Wasiuczyńska i Justyna Bednarek. Basik, Grysik i Wrony. Basik, Grysik to dziewczynka, a Wrony to... Wrony. To Wrony. Dziewczynka przychodzi na świat. Jest śliczna. Różowa, uśmiechnięta, jeszcze nic nie wie o tym, że na tym świecie może być trudno albo źle. Wzrasta w bardzo kochającej ją rodzinie. Wszyscy wołają do niej, nie Basiu, Barbaro, tylko Basik, Grysik. Basiu ma swoje różne przygody, ale ma także taką niteczkę, która trzyma ją za stopę. I kiedy Basia idzie w świat, to ta niteczka zawsze idzie z nią. I w pewnym momencie, kiedy Basia już dorasta, o tę nitkę potyka się młody człowiek i pomaga Basi uratować Wronę, bo Wrony w Basi życiu znaczą bardzo, bardzo dużo. No jakie słodkie. I kiedy Basia była maleńka i patrzyła, leżąc w wózku w niebo, to widziała te wielkie ptaszyska, wielkie wtedy dla tej małej Basi. I bardzo je pokochała. Ojej. Ale wiecie co? Kiedy ten mężczyzna potyka się o tą nić i ratuje tę Wronę, no to zakochują się w sobie. I potem jest piękna historia, nie będę zdradzała finału, ale z tej opowieści wynika pewien fakt. Każdy z nas ma taką niteczkę przy nodze. I z tymi niteczkami poruszamy się po tym świecie i te niteczki powodują, że zachodzimy w te miejsca, w które zachodzimy, spotykamy takich ludzi, jakich mamy spotkać i jakich nie mamy spotkać. I to jest taka historia o linii życia, o losie życia. Bardzo piękna, filozoficzna i taka, która może sprawić wielką przyjemność i małym, i dużym. I to jest mistrzostwo świata wtedy, kiedy sięgamy po książkę, która może sprawić wiele radości każdemu z nas. No i o tym też myślę, o tych nitkach losu jest także ta piękna piosenka. Niestabilny mam sen, kiedy wiem, że już nie wiem nic. słyszę głos, jakby ktoś wołał mnie przez zamknięte drzwi. W pełni sił nadal chcę czegoś, chcę kogoś, chcę przy sobie mieć. Odwiedzamy świat tylko jeden raz. Nie zostawi mnie bez cienia szans. Nie chcę tęsknić, znowu tęsknić do ciebie. Odwiedzamy świat tylko jeden raz, więc nie zostawi mnie bez słowa w taki czas, w którym tęsknię, znowu tęsknię. Wrażliwe mam myśli, czasem nie chcę ich w sobie mieć. Przez nie marznę do kości, tylko ty możesz ogrzać mnie. W pełni sił nadal chcę czegoś, chcę kogoś, chcę przy sobie mieć. Odwiedzamy świat tylko jeden raz. Padniemy w tarapaty, to nic. Jeśli tak ma być i tylko tracę czas, to nic. To nic. Jeśli byłem blisko gdzieś po to, by móc chronić cię, to nic. Mimo wszystko coś nie pozwala nam bez siebie dalej iść. Odwiedzamy świat tylko jeden raz. Nie zostawi mnie bez cienia szans. Nie chcę tęsknić, znowu tęsknić do ciebie. Odwiedzamy świat tylko jeden raz. Więc nie zostawi mnie bez słowa w taki czas, w którym tęsknię, znowu tęsknię. Marcin Maciejczak, jeśli powiem, to jest piosenka, która należy do filmu Tarapaty 2, a ten film powstał z tęsknoty. Za czym? Z tęsknoty za czym powstał ten film? Za takim dobrym latem, beztroskim. Tak, chyba beztroska to jest to słowo. Ten film powstał z tęsknoty za beztroską. A jest z nami reżyserka tego filmu, który dwa dni temu wkroczył do naszych kin, Marta Karwowska. Dzień dobry. Dzień dobry. No dobra, to skoro tak, zacznijmy w ten sposób. Jak to możliwe, że ktoś ukradł wam najcenniejszy obraz, jaki macie w zbiorach? Panie Karolu, policja! Co się stało? Inspektor Rafalski przejmuje tu dowodzenie. To nie jest Monet! To jest kopia mojej mamy. Nie musimy tego ciągnąć. Wystarczy, że powie mi pani, gdzie jest Monet. No właśnie. Wystarczyło? Wystarczyło? Co wystarczyło? Czy wystarczyło zrobić ten film, żeby poczuć beztroskę? Nie, żeby pani powiedziała, gdzie jest obraz Monet. Bo to był fragment filmu Tarapaty 2, prawda? Tak, to był nasz zwiastun. To był na fragment zwiastuna. To prawda. Co to była za akcja? Ta intryga jest chyba nie bardzo skomplikowana, ale oczywiście Jasia Szczepkowska, wcielająca się w postać ciotki Julki, nie może powiedzieć, gdzie jest Monet, ponieważ tego nie wie. Mm-hmm. No to zacznijmy śledztwo w takim razie. Co tam się wydarzyło? To jest bardzo ciekawa historia, bo naprawdę 20 lat temu z Muzeum Narodowego w Poznaniu pewien pan ukradł jedyny obraz Claude'a Monet. To pewnie nasi słuchacze nie wiedzą, ale to jest bardzo wybitny malarz impresjonista, którego obrazy też są bardzo cenne. Ukradł jedyny obraz, jego obraz, który jest w polskich zbiorach. Ten obraz nazywa się Plaża w Pourville i rzeczywiście to jest taki piękny pejzaż przedstawiający taką nadmorską plażę. Wyciął ją z ram. To jest najdziwniejszy i też najbardziej brawurowa kradzież, o jakiej w ogóle słyszałam, to znaczy przez 5 godzin wycinał nożykiem malutkim z ram ten bardzo cenny obraz, ponieważ sala była pilnowana przez strażniczkę w butach na wysokim obcasie i on rzeczywiście słyszał, za każdym razem, kiedy ona wracała do tej sali, to on słyszał to stukanie obcasów, stuk, stuk, stuk, wtedy przestawał wycinać i udawał, że szkicuje jakiś obraz też wiszący w tej sali. Udało mu się to zrobić, wyniósł ten obraz z muzeum. Muzeum się zorientowało dopiero po kilku dniach, że obrazu nie ma na ścianie, że zastępuje go jakaś taka tandetna kopia, którą on powiesił w tamto miejsce. A on tak się przestraszył szumu, który wybuchł, też być może sobie po prostu do końca nie zdawał sprawy, jak cenny jest ten obraz. On wtedy był wart kilka milionów dolarów, czyli jakieś bardzo dużo, co nie? No. I on go schował u swoich rodziców za meblościanką. I ten obraz przeleżał za tą meblościanką 10 lat. To w jakim celu on go ukradł? No, to jest nierozwiązana zagadka, są różne teorie. On sam twierdził, że z miłości do sztuki, że po prostu bardzo chciał mieć taki obraz w domu i móc to go sobie toksyczna. Kontemplować. Też myślę, że była to jednak, że toksyczna była to relacja ze sztuką. No, myślę, że być może jest taka bardziej jakaś przyczyna prostsza i nie była to taka romantyczna fantazja, tylko być może po prostu chciał sprzedać go, zrobić na tym pieniądze i przestraszył się tego, co się zadziało po samej kradzieży. No to ja myślę, że do tej akcji Tosiu w porządku. Ciężko. Gorąco mi się zrobiło. A właśnie słyszę i widzę, ale myślę, że to jest dobry moment, żeby rozluźnić trochę atmosferę i wpuścić w to wszystko Pulpeta. Albo nas tam zawieziesz, albo zacznę wrzeszczeć. Zrób coś z tym psem. Działa mi na nerwy. To znaczy, że on jest w to zamieszany? A! Dlaczego nam nie powiedziałeś? Karol, dogoni nas! Szukamy wszystkiego, co ma związek z tą kradzieżą. Tak jest. No, jazda, do roboty! No i pojawił się Pulpet. Pulpet, no pies wiadomo. Pies zawsze rozluźni, wpadnie na właściwy trop. Ma węch 1000 razy lepszy niż człowiek. No, Pulpet też przeżywa tutaj naprawdę poważne przygody w tej części Tarapatów. Już nie jest tylko towarzyszem Julki i Jolka, ale też jest pełnoprawną postacią, która też w bardzo duże, własne, prywatne tarapaty wpada. To trzeba zobaczyć w filmie, żeby i się przeczytać przekonać. Książkę. Albo przeczytać w książce. Tak jest. Które sceny, pani reżyser, albo którą scenę naprawdę trudno było zrealizować, naprawdę trudno było nagrać? Ja myślę, że są dwa rodzaje trudności, tak z mojego punktu widzenia, emocjonalna i techniczna. Ja nie umiem robić takich scen akcyjnych i nie jestem też ich fanką, więc to dla mnie jest trudne. Robienie wszystkich pościgów, wybuchów, to po prostu jest dla mnie duże wyzwanie wymyślić, jak to zrobić. Natomiast no, akurat na szczęście tutaj miałam dużo pomocy ze strony operatora, drugiego reżysera. Oni jakby razem ze mną to planowali, to dlatego się udało. No ale oczywiście też jest zupełnie inny rodzaj trudności, czyli takie sceny emocjonalnie trudne, tak. Że ktoś musi na przykład się popłakać albo się pokłócić i to jest trudne przeprowadzić też aktora przez taki proces. To też dużo kosztuje. Tak, to dużo kosztuje przede wszystkim aktorów. No tak. Trzeba się do tego dobrze przygotować. Tak, tak jest. Była taka piękna scena w tym filmie, to mogę zdradzić, bo to nie jest ani finał, tylko po drodze jakaś scena, która mnie złapała za serce. Grają dwie dziewczynki, czyli mamy dwie osoby, które na początku nie lubią się za bardzo. Potem się zaprzyjaźniają, ale w momencie, kiedy one się nie lubią na planie filmowym, bardzo lubią się w życiu prywatnym. I na planie filmowym muszą się pokłócić. I kłócą się fantastycznie, także aż iskry idą. Tylko że kiedy kamera już odjeżdża, ostatni klaps, do widzenia, płaczą. Dlaczego płaczą? bo Tosiu bardzo dobrze powiedziałaś. Bo to dużo kosztuje. Bo ich to dużo kosztowało, że one musiały wobec siebie wykrzesać takie emocje, których normalnie w sobie nie mają. To był prawdziwy roller coaster albo, jak to woli, prawdziwa huśtawka. Twoja ciotka jest na policji przez twoją mamę. Odbiło ci? Twoja mama ukradła obraz, rozumiesz? Nie skaż tak zaraz maliny, jeszcze nie odegrasz stawkę. W wesołym miasteczku dziewczyny chcą z tobą iść na huśtawkę. Lepiej ci będzie z nimi. Pachnie tak mocno siano, kwiaty sięgną od motyli. Jeździ słońce po niebie, światło ucieka ślad myli. Miasteczko czeka na ciebie. Jeden jest rytmy rytm, ważny jest wydech i wdech. Nasyć się równym oddechem, nasyć się dzisiaj zatrzewo. Teraz tylko damy ci czas i anioł twój oniczy. Z czasem się wszystko ustoi, więc żyj na huśtawce, żyj. Jeden jest rytm, jeden rytm, jeden jest węgiel i tlen. Zwykłą losu koleją wraca po siłę i sen. Jeden przypada na dzień, świt jeden i jeden wzrok. Pierwsi się łudzą nadzieją, a drudzy równają krok. To piosenka z filmu Tarapaty 2, Huśtawka, a na huśtawce szaleje z nami dzisiaj raz do góry, raz na dół pani reżyser Marta Karwowska, ale szaleje z nami także Julka Pola Król, osoba, która odtworzyła główną rolę w filmie Tarapaty 2, jest teraz w Gdańsku, zdaje się. Halo, halo, Polu, jesteś z nami? Dzień dobry, jestem. Dzień dobry. Teraz jestem akurat w Gdyni. Jesteś akurat w Gdyni, czyli pomyliłam się o kilka kilometrów, kilkanaście, kilkadziesiąt, ale niewiele, mam nadzieję. No, brawurowo zagrałaś w tym filmie. Szaleńczo, przecież nie jesteś profesjonalną, nie byłaś przed zagraniem profesjonalną aktorką, prawda? No nie, nie, dziękuję bardzo za ten komplement. Nie, nie byłam. I to była pierwsza twoja w życiu rola. Stanęłaś na tym planie filmowym. Co najbardziej cię zachwyciło, zaskoczyło? Czego się absolutnie nie spodziewałaś po tej pracy? Wcześniej miałam okazję grać tylko w teatrze muzycznym. I taki mały epizod w filmie dla dorosłych, więc było to moje takie pierwsze doświadczenie, jeśli chodzi o główną rolę przed kamerą. I w ogóle w filmie dla dzieci, czyli w czymś, co jest jakby filmowane i przeznaczone dla osób w moim wieku lub nawet młodszych. Więc zaskoczyło mnie bardzo wszystko. To jak trzeba się faktycznie nauczyć tego. To nie jest tak, że się staje przed kamerą i się jest, tylko było tam wyrażenie jak łapać światło twarzą, w sensie chodzi o to, żeby dobrze stanąć. Jakieś takie ciekawe rzeczy. To mnie bardzo zaskoczyło, że to nie jest po prostu taki postać, że trzeba stanąć i być. Tylko oprócz oczywiście aktorskich spraw, czyli grania różnych scen, trzeba skupić się też na technicznych detalach, gdzie stanąć. Takie wszystkie, to mnie bardzo zaskoczyło. Zaskoczyło mnie też to, jak świetnie ekipa nas traktowała. Ja jestem tak nie wiem, chowana, że tak nie lubię być po prostu, nie lubię, kiedy ktoś mi inny kredyt usługuje. No teraz już wszystko sama zrobić i po prostu jestem dość samodzielną osobą. I bardzo mnie skoczyło to, jak wszyscy dbali tak bardzo, bardzo. Było tam dość, powiem, że przykładnie. To jest także film o przyjaźni niełatwej, bo w wieku 12 lat ta przyjaźń różnie wygląda, zwłaszcza wtedy, kiedy na horyzoncie pojawia się chłopak. Są dwie dziewczyny, pojawia się chłopak, jest jakaś rywalizacja. I to jest taka bardzo ciekawa postać, którą grasz, ponieważ Julka, patrząc w lustro najpierw, ma ten swój wewnętrzny głos negatywny. Zobacz, jak ty wyglądasz, jak jesteś ubrana, nie masz szans, jest źle. I przez cały film przechodzi proces metamorfozy, ona się zmienia. I nie jedna nastolatka, nie jeden nastolatek marzyłby, aby bardzo szybko się zmienić, aby ten wewnętrzny głos dał mu święty spokój, aby już nie mówił, zobacz, jak ty wyglądasz, tylko, ale jesteś super, zobacz, poradziłeś sobie. Może się potknąłeś, potknęłaś, ale jednak poszłaś, poszedłeś do przodu. Co pomogło ci w tym, aby ta Julka, twoja bohaterka, na końcu drogi uwierzyła w siebie? Myślę, że cały film w ogóle był cudowną przygodą. I w prawdziwym życiu wiem, że no, ten proces nie trwa półtorej godziny, tylko to jest dużo, dużo dłuższy proces. I ważne jest, żeby otaczać się ludźmi, którzy temu sprzyjają. Jeśli czujemy się źle w czyimś towarzystwie i uważamy, że to towarzystwo nie jest dla nas dobre, kosztuje nas za dużo emocji, a nie dostajemy jakby tego samego dla nas, bo bardzo lubię to zdanie, które wypowiedziała kiedyś Marta i często Karwowska, je powtarzam. Reżyserka filmu. Wywiadę. Tak, tak, tak. Powiedziała, że moral z tego filmu jest taki, że żeby umieć zadbać o kogoś i umieć zaufać komuś, najpierw trzeba dbać o siebie i nauczyć się, żeby zaufać sobie. I bardzo lubię te słowa i uważam, że w ogóle świetnie oddają moją postać i to, co przechodzi podczas filmu, więc pamiętajmy też, że osoba, którą mamy zamiar obdarzyć zaufanie, musi być tego warta, żebyśmy też cenili siebie i żebyśmy patrzyli, czy faktycznie dostajemy to samo z drugiej strony. Wiesz, wzruszyłam się, naprawdę, i widzę, że to pani Kasia, naprawdę, która realizuje program także, a wiesz z jakiego powodu? I Wojtek wstał nawet, Wojtek też! Wow. A wiesz z jakiego powodu? Ano z takiego, że ty w wieku lat, ilu, jeżeli mogę zapytać, a chyba jeszcze mogę zapytać, ile masz lat? Tak, oczywiście, mam 15 lat. W wieku 15 lat ty wiesz tak dużo. I jeśli jesteś uzbrojona w tę nieprawdopodobną wiedzę, do której my dorośli dochodzimy latami, to nie będziesz marnowała czasu na rzeczy niepotrzebne. I bardzo się cieszę, że to twoje życie będzie po prostu prostsze, bo nam kiedyś ktoś tego nie powiedział, myślę, bo sam nie wiedział. A ty już wiesz. Ojej, dziękuję bardzo. Ja ci dziękuję za te bardzo mądre słowa, które powiedziałaś i mam takie marzenie, żebyś kiedyś pojawiła się w naszym zagadkowym studiu i powiedziała coś jeszcze od siebie, bo mówisz swoim głosem, to jest bardzo ważne, że mówisz swoim głosem. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Pola Król z Gdyni rozmawiała z nami przed chwilą przez telefon. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Pani Marta Karwowska jest jeszcze z nami, reżyserka filmu Tarapaty 2. Jestem, jestem. Cześć, Polcie. I dziękuję za to, że ten film sprawi dzieciom w całym kraju, no i pewnie poza jego granicami, wielką frajdę, a my mamy kilka wyjściówek. katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. Proszę pisać, ale w uzasadnieniu proszę napisać, czym dla was jest prawdziwa przyjaźń. Dziś późno pójdę spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta. I nie wiem, o czym myśleć mam, żeby mi się przyśnił taki świat, w którym się nie boję spać, w którym się nie boję spać. Thank you. już na mnie idzie tłum i depczę wszystko po drodze. Nie mogę uciec mu, on też przed sobą nie może. Gwiazd już nie widać, no bo jak, kiedy u nas ziemi bije tak, jak gdyby chciała zalać świat, jak gdyby chciała zalać świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać, świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać, świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Kwiat Jabłoni, to piosenka również z filmu Tarapaty 2. No ale teraz w naszym studiu pojawił się Maciek Jakubczyk, a jeżeli Maciek pojawia się w naszym studiu, to może wydarzyć się jedno. Wskakujemy razem w piękny filmowy świat niesamowitego festiwalu Kino Dzieci, który właśnie wczoraj został odpalony, można tak powiedzieć? Odpalony! Jej! Dzień dobry, Maćku. Osiągnął prędkość startową i oderwał się od pasa. To są bliskie metafory. Dzień dobry. Ale żeby osiągnął prędkość startową i oderwał się od pasa, czy wiecie, co ten człowiek, który siedzi tu przed wami, musi zrobić, czego musi dokonać? Nie wiemy, ale za chwilę się dowiemy i zgaduję, że bardzo dużo. Ile filmów musisz zobaczyć? Przede wszystkim ten człowiek wybrać. Musi mieć świetny zespół, znaczy nasz jest tak. Kilkanaście osób, jest dyrektorka festiwalu wspólnie ze mną Kamila. Rzeczywiście tych filmów oglądamy bardzo dużo i co więcej oglądamy je na kilka lat wstecz, jeszcze czasami nie w postaci filmów, tylko przyglądamy się pomysłom ludzi, którzy gdzieś wynajdują taki pomysł, a może by zrobić taki film o kradzieży obrazu, no może dobrze, zacznijmy go pisać, czyli na takim bardzo wczesnym etapie się tym filmom przyglądamy. A to fajnie. I to jest niesamowita przygoda takiego właśnie obserwatora, no bo tak widać, czy ktoś sobie pomyślał tak, czy inaczej, a potem po jakimś czasie widać, czy to, co sobie wymyślił na ekranie, no tak mówiąc kolokwialnie, działa, to znaczy, że my widzowie dajemy się ponieść tej historii. Widać takie etapy, jak to się zmieniło i tak dalej, to jest fajne. Tak, tak. I na przykład, no nie wiem, że tam, że coś mogło być dworcem autobusowym, a jest na przykład lotniskiem. Albo, że bohater miał mieć mamę, ale jednak okazuje się, że potem w filmie ta mama jednak gdzieś wyjechała. No różne takie pomysły można... I potem widzimy, jak te pomysły zmieniają nasz odbiór. To jest naprawdę ciekawe. W głowie Maćka są tysiące filmów. A ja wybrałam teraz jeden. I to będzie zagadka. Jestem bardzo ciekawa, czy Maciek... Jak zagadkowa, to zagadka. Czy Maciek rozpozna, co to za film? Take 23! Jojo, ik ben Elias. Take 86! Cause I'm a big, big girl in a big, big club with a lot of stuff and sometimes I'm up and I don't wanna be so goddamn. Check out the volgende video. En voor alle informatie, check the bio! Jaka koncentracja! Potańczyliśmy sobie trochę, bo ta muzyka do tego skłania. Ale czy ty wiesz, co to za film? No jeśli to nie jest nasza konkursowa Binti, to w takim razie nie trafiłem. A jeśli Binti, to i bingo. A jeśli Binti i bingo, to jaki problem? Co tam jest tak istotnego, co dotyka właściwie wszystkie dzieci. Myślę, że staje się udziałem Tosi i Ali. Mogę powiedzieć taką ciekawostkę, dubbingowałam Binti. A, no właśnie, super się poznać w studiu w takim razie. Tosiu, no. Ty dubbingowałaś Binti? Dubbingowałam Binti. No to może ty opowiedz nam, co to za dziewczynka i z jakim problemem się mierzy? Z tego, co widziałam, bo nie oglądałam całego filmu, tylko oczywiście takie fragmenty, w których udzielałam głosu, to zrozumiałam to tak. Jest to taka dziewczynka, która nagrywa takie krótkie filmiki, po prostu chce być znana w internecie. No i potem pojawia się jakiś problem, czy tam z tatą, są jakieś problemy takie, dorosłe problemy, nie wiem, jak to powiedzieć, bo się na tym nie znam, bo jestem dzieckiem. Takie problemy typu chyba coś tam, że istnieją na świecie, ale nie istnieją coś tam w takich, nie, że są, ale nie ma ich jakby, że mają jakiś tam problem, że nie mogą być w tym kraju, czy coś takiego, chcą ich wysłać do gdzieś indziej, czy coś takiego. Tak, bo to jest Afrykanka, prawda, która przyjeżdża do Europy i mierzy się z naszymi problemami jeszcze w takiej wielkiej skali. No, mówiąc krótko, Bint jest dziewczyną z Konga i z tatą mieszkają w Belgii. Bint jest, chce być i już staje się youtuberką. Też trochę taki, chciałaby takie pasmo o modzie prowadzić, więc bardzo dużo tam takiej właśnie youtubowej stylistyki w tym filmie. Natomiast jednocześnie ona jest w tej Belgii wciąż nielegalnie, to znaczy nie ma pozwolenia razem z tatą na pobyt, no i jakby pojawia się cały ten wątek tego, czy oni w tym kraju, gdzie się czują dobrze, gdzie się czują coraz lepiej, coraz bardziej u siebie, będą mogli zostać. Ona się tam zaprzyjaźnia, coraz bardziej wrastają w to społeczeństwo, znaczy zaczynają właśnie mieć coraz więcej relacji i tak czują się coraz bardziej stamtąd, no ale cały czas są w zawieszeniu. I my też jesteśmy trochę w zawieszeniu. Ja jeszcze mam dwie zagadki, ale te dwie zagadki zawędrują z nami do drugiej zagadkowej godziny, a teraz damy czadu muzycznie razem, wiecie z kim? Z kim? Z czaderską babcią. Ale super. Bo takie babcie też się zdarzają, prawda? Autopromocja. Cuda ojca unicestwiały się same, bo nie było to żadne widmo, była to rzeczywista ciocia Wandzia w całej swej zwyczajności i pospolitości. Marcin Przybylski czyta prozę Szulca w Trójce. Kometa. Muzyka Piotr Mos i Jacek Grudzień. Barbara Marcinik, zapraszam od najbliższego poniedziałku. Około 11.45. Wypada jeszcze napomknąć krótko o pewnym incydencie, który w naszej kronice rodzinnej bywa zawsze wstydliwie tuszowany. Co się stało z wujem Edwardem? Autopromocja. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o nie naprawdę.